Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 29 maja. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Brytyjska policja aresztowała kolejną osobę w związku z zamachem w Manchesterze. W Ameryce Północnej i Środkowej zaczyna się sezon na huragany. Polską prapremierą filmu Beksińscy album wideofoniczny w reżyserii Marcina Borcharda rozpoczął się 57. Krakowski Festiwal Filmowy. A zaczynamy od informacji z ostatniej chwili. Korea Północna wystrzeliła niezidentyfikowany pocisk ze swojego wschodniego wybrzeża, podają południowo-koreańskie źródła wojskowe. Według agencji Yonhap była to prawdopodobnie rakieta balistyczna. Wystrzelono ją z przybrzeżnego miasta Wonsan w kierunku wschodnim. Informacje o tym natychmiast przekazano prezydentowi Korei Południowej, który zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Według doniesień z Japonii pocisk wylądował w morzu. Nic nie wiadomo o zniszczeniach, które miałby wyrządzić. Brytyjska policja aresztowała kolejną osobę w związku z zamachem w Manchesterze. Jest nią 19-latek, który został zatrzymany w Gorton, jednej z dzielnic miasta. Postawiono mu zarzut przestępstwa o charakterze terrorystycznym. W związku z zamachem zatrzymano już 15 osób. Według telewizji Sky News w dzielnicy Manchesteru Blakely przez kilka lat działała grupa sympatyków tak zwanego państwa islamskiego. Tydzień temu w Manchesterze zamachowiec samobójca zdetonował ładunek po koncercie amerykańskiej piosenkarki Ariany Grande. Zginęły 22 osoby, a około 60 zostało rannych. W Wersalu pod Paryżem ma dziś dojść do rozmów prezydentów Francji i Rosji. To pierwsze spotkanie Emmanuela Macrona i Władimira Putina. Do spotkania dochodzi w momencie, kiedy między Moskwą i Paryżem stosunki są bardzo napięte. To wynik krytyki Kremla po aneksji Krymu i odmowy przekazania Rosji wybudowanych dla niej we francuskiej stoczni ultranowoczesnych helikopterowców klasy Mistral. Do pogorszenia relacji na linii Paryż-Moskwa przyczyniły się też podejrzenia Francji, że Rosjanie przeprowadzali cyberataki w czasie wyborów prezydenckich, starając się sterować ich wynikami, by wygrał kandydat wobec nich najbardziej życzliwy, czyli liderka skrajnej prawicy Marine Le Pen. W Ameryce Północnej i Środkowej rozpoczyna się sezon na huragany. Według ekspertów w najbliższych 6 miesiącach żywioł ma zaatakować od 5 do 10 razy. W dwóch przypadkach ma być bardzo niebezpieczny. Najnowsze opracowania na ten temat przygotowała amerykańska organizacja Oceanu i Atmosfery. W tej części świata sezon huraganowy rozpoczyna się 1 czerwca i potrwa do 30 listopada. Meteorolodzy są zgodni, że w tym roku aktywność żywiołu powinna być przeciętna. Badanie oparto na dwóch tezach. Wpływ na prognozy ma zjawisko atmosferyczne nazywane El Niño. Polega ono na utrzymywaniu ponadprzeciętnej wysokiej temperatury wody, przede wszystkim w strefie równikowej Pacyfiku. El Niño może zmieniać się w zjawisko nazywane La Niña. Charakteryzujące się z kolei niską temperaturą wody, to sprawia, że w takim przypadku huragany mogą być bardziej aktywne. Tradycyjnie opracowano już listę ich imion, jest ich łącznie 21, to m.in. Don, Emily, Maria czy Lee. Huragany zagrażają najbardziej Wyspom Karaibskim, wschodniemu wybrzeżu USA oraz Stanom Zatoki Meksykańskiej. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Polską prapremierą filmu Beksińscy album wideofoniczny w reżyserii Marcina Borcharda rozpoczął się 57. Krakowski Festiwal Filmowy, najstarszy festiwal filmowy w Polsce. Korzystając wyłącznie z materiałów archiwalnych, przede wszystkim nagrywanych przez Zdzisława Beksińskiego, w większości nigdy wcześniej nie publikowanych, Marcin Borchard opowiada tragiczną historię rodziny słynnego malarza, jego żony i syna Tomasza. Realizując film, starałem się nie narzucać żadnej interpretacji, mówi reżyser. Chciałem zbliżyć się do pewnego obiektywnego wymiaru rzeczywistości, że to jest autentyk, który jest w wielu przypadkach absolutnie porażający. I zależało mi na tym, żeby oddalić się też od tej historii, żeby nie narzucać żadnych interpretacji, żeby być gdzieś z boku. Zależało mi na tym, aby bardzo poważnie zastanowić się nad tym, dlaczego doszło w tej rodzinie do tych wszystkich tragedii. W ciągu 8 festiwalowych dni widzowie zobaczą w 4 konkursach i sekcjach pozakonkursowych około 250 w większości premierowych filmów z Polski i całego świata. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś wciąż bardzo ciepło, od 23 stopni nad morzem do 29 we Wrocławiu. Uwaga na burze, zagrzmi na Podlasiu, Mazowszu, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Niewidoczna strona sztuki. Dobry wieczór, a właściwie dobranoc tym, którzy idą już na zasłużony odpoczynek. Ale mam nadzieję, że jednak ktoś z nami zostanie i być może ktoś z Państwa będzie mógł sobie przypomnieć czasy w latach 90., kiedy na ekranach naszych telewizorów pojawiał się program dozwolony do lat 18 i bardzo późno emitowany pod auspicjami Playboya. I tamże pojawiały się różne dziwne tematy, dziwne filmy, takie, których nie można było zobaczyć w zwykłym, takim bardziej dostępnym dla wszystkich czasie antenowym. Proszę Państwa, chciałam przywołać czas, nie lat 90., bo to nieciekawe, ale wrócić do lat 60. i 70., kiedy dokonywała się rewolucja seksualna, kiedy i seks, i nagość zaczęły być tematami numer jeden, gorącymi, naprawdę gorącymi. A na początek piosenka, o dziwo, z 2002 roku, ale traktująca o przełomowym filmie Belle de Jour, Piękność dnia. Louis Buñuel, rok 1967, w roli głównej jako Séverine wystąpiła przepiękna Catherine Deneuve, która w ciągu popołudni, nocy, wieczorów była przykładną panią domu, gospodynią, natomiast w ciągu dnia wcielała się w demona seksu. What an affair that keeps me longing for someone there, for someone new. You were so good in doing the wrong thing. Now I'll be good in being untrue. klimat wprowadził nas międzynarodowy jazz band The Fuzz. Jak powiedziałam, to dopiero z 2002 roku piosenka, ale traktuje o tej cudownej kobiecie Belle de Jour, która uwodzi wszystkich właściwie. Uwodzi także sama siebie, kobiety, mężczyzn. Kiedy się to zaczęło? W jaki sposób? Co sprowokowało wybuch nagości, wybuch seksualności? Jak to się stało, że ludzie przestali się wstydzić swoich marzeń, swoich jakichś fantazji erotycznych? O tym będziemy dzisiaj mówić, a moimi gośćmi oto są Milada Ślizińska, historyk sztuki i kurator. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Lech Stangret, historyk sztuki, aktor teatru Kriko 2, Tadeusza Kondora. Witam. Dobry wieczór. Oraz Jacek Marczyński, krytyk muzyczny i operowy. I myślę, że od Jacka Marczyńskiego zaczniemy naszą dzisiejszą rozmowę, albowiem nagość wkroczyła na scenie, o ile pamiętam, przedtem nieprzyzwoitością było, żeby baletmistrz tancerz pojawił się bez trykotów. Kiedy i dlaczego? Jak to się stało, Jacku? Witam Państwa. No to historia, że tak powiem, obnażania ludzkiego ciała w tańcu ma znacznie długą historię. Ja przypomnę aferę, jaką wywołał Wacław Niżyński na początku XX wieku, kiedy na przedstawieniu w Teatrze Carskim w Petersburgu w obecności małżonki cara wystąpił w Giselle, a więc pięknym, romantycznym balecie, w którym niestety założyły swoją tunikę zbyt krótką, także przez ten trykot można było dostrzec kształt pewnego typowego męskiej części ciała, bo zrobiła się z tego straszna afera. Niżyński został zwolniony. Mówi się, że po prostu jemu też zależało na tym, żeby go z tego teatru wyrzucono, żeby zrobił karierę na Zachodzie. Także to odkrywanie ludzkiego ciała na scenie ma swoje dłuższą historię. Jeszcze nie chcę tutaj robić wykład, ale jedną rzecz muszę przypomnieć. Rok 1905, premiera arcydzieła w końcu, nie byle jakiej rzeczy, czyli Salome Ryszarda Straussa, którego kulminacyjną sceną jest tak zwany taniec siedmiu zasłon, w których oważ ta Saloma zdejmuje się siedem warstw odzieży. To był pierwszy taki wysokiej klasy artystyczny striptease na scenie. Już nie będę opowiadał historii, jak to tam było wtedy, że wykonawczyni głównej partii Emma Destiny chciała wykonać ten taniec, mimo że była kobietą dość słusznej postury, ale ją od tego odwiedziono, zastąpiono ją bardziej kształtną tancerką. Czyli ta nagość gdzieś tam tak nieśmiało egzystowała, ale myślę o takim wybuchu nagości w poważnej działalności scenicznej, teatralnej, baletowej, tanecznej, możemy mówić wraz z latami 60. i w ogóle właśnie z tym, co powiedziałaś na początku, jednak z pewną rewolucją seksualną, obyczajową, która w owym czasie jak gdyby wybuchła w świecie. To jest z jednej strony rewolucja obyczajowa hipisowska, z drugiej strony pociągnęła ona za sobą, myślę, że o tym będziemy mówić i tu Państwo też będziecie mówić o tym, pewne działania, pewne poszukiwania artystyczne w różnych dziedzinach sztuki. Także na przykład w tańcu, bo już nie wchodząc w szczegóły, po lata 60., przyszły lata 70., które w Ameryce, zwłaszcza w Nowym Jorku, były okresem niesłychanie takim kreatywnym, poszukiwanym zupełnie nowych środków wyrazu poprzez taniec i również nowej ekspresji samego ciała ludzkiego, które coraz bardziej odsłaniamy. Myśmy mówili w poprzednim odcinku o Hair, no bo trudno od tego, jakkolwiek od tego nie zacząć, no. Tam podobno w tym broadwayskim przedstawieniu była scena, kiedy zespół wchodzi nagi pomiędzy widownię. Było tak? No oczywiście i proszę pamiętać, że w Polsce to jest właściwie już kultowa scena i kiedy w 1999 roku odbyła się wreszcie polska premiera Hair w Teatrze Muzycznym w Gdyni. To ta scena, to jest scena finałowa pierwszego aktu, w której po prostu tancerze śpiewając, że zrzucają z siebie odzienie, ale również miała miejsce w Gdyni i jakoś nikogo nie gorszyła. Natomiast oczywiście jest to, na pewno Hair jest, jeśli chodzi o eksponowanie nagości, jest utworem jakimś przełomowym w dziejach teatru. To nie ulega wątpliwości, ale tak jak przypomina się pewien stary dowcip o Piotrze Czajkowskim, który pytanie do Radia Radzieckiego, czy to prawda, że Piotr Czajkowski był homoseksualistą. To jest ta prawda, ale nie za to go kochamy. Więc Her też nie kochamy za to, że rozebrała aktorów. To był pierwszy musical, który pokazywał współczesność. On był zapisem tej rewolucji lat 60., która się dokonywała w Stanach i która potem przeszła na cały świat. I sama nagość nie była tam najważniejsza, bo na fali potem pojawiały się różne inne nagie przedstawienia, takie powiedzmy jak o Kalkuta, o której dzisiaj nikt nie pamięta. Natomiast Her jest jednak elementem kultury. Nie dlatego, że aktorzy tam pokazali pośladki i nie tylko pośladki. Ponieważ dzisiaj jest jeden z ostatnich wieczorów, właściwie nocy majowych, zatytułowałam nasze spotkanie Nagi Maj. To kojarzy się z pewnym obrazem bardzo znanym. Nawet myślę, że ci, którzy nie interesują się specjalnie sztuką i malarstwem, znają ten obraz Maja Naga. Maja Naga i Maja Ubrana to było dzieło Francisco Goi, wykonane w przełomowym roku 1800. No ta Maja Ubrana troszeczkę później została namalowana, ale została namalowana po co? Jako przysłona, jako zasłona Mai Nagiej. To nie była bynajmniej księżna Alba, jak się powszechnie mniema, ale to była Pepita Tudo, kochanka Godoya, który był pierwszym ministrem króla Karola IV. I tenże Godoy zamówił u Goi pendant do Wenus Velasqueza. Pepita Tudo, czy też jak to woli Maja Naga. Maja to taka dziewczyna ładna, młoda, dość swobodnych obyczajów. To jest bynajmniej nie imię własne, ale właśnie taka określenie dziewczyny. Miała zawisnąć vis-a-vis, ale jakże? W 1800, czy w 1803 roku, kiedy została namalowana ta druga Maja, Hiszpania, jeszcze bardzo, bardzo taka pełna hipokryzji i bardzo katolicka, broniła się przed aktami. Proszę sobie wyobrazić, że w Prado Maja Naga i Maja Ubrana, obydwa te dzieła, ten duet, pojawił się dopiero w 1901 roku. Przedtem to było zakazane i jakiegoż to wybiegu imał się Godoy, czyli zleceniodawca. Otóż Maja Naga była ukryta pod nagą tą ubraną Mają, w takiej samej pozie i myk za przyciśnięciem mechanizmu obnażała się, ale tylko dla specjalnych gości właśnie ta rozebrana. Ale ponieważ nie będziemy mówić o XIX-wiecznej sztuce, no jakby nie była ona fascynująca, wiadomo, że nagość to jest w ogóle akt kobiecy, męski może mniej, ale kobiecy to jest obowiązkowy element studiów artystycznych. Natomiast ja chciałam zapytać o też w podobnych latach, czyli w podobnych latach, kiedy pojawia się Her, kiedy pojawiają się filmy nagie, o czym jeszcze będziemy mówić, pojawia się także sztuka ciała. I chciałabym, żeby Milada powiedziała o tym, cóż to takiego było body art. No cóż, artyści wykorzystują swoje ciało jako właściwie narzędzie. Narzędzie, dzięki któremu komunikują się z widownią, dzięki któremu właściwie tworzą swoje prace. I tu może warto wspomnieć, że na obecnym Biennale Weneckim główną nagrodę, taką nagrodę za osiągnięcia artystyczne, w tym roku uzyskała Karol Szdeman, która od lat wczesnych 70. robiła swoje performance'y, w tym również bardzo taki radykalny performance, bardzo ostry performance, w którym uważany za jedno z takich no powiedzmy feministycznych eksploatacji ciała. W każdym razie ona wyjmowała ze swojej waginy zwój z tekstem i ten tekst odczytywała. Trudno powiedzieć, rodziła. No w każdym razie ta jej seksualność dawała nam dostęp do tekstu. I jak Państwo widzicie, coś, co w 70-tych latach budziło no, zażenowanie, oburzenie, w tej chwili zostało uhonorowane, nagrodzone za całą małokształt bardzo poważną, w sumie bardzo konserwatywną nagrodą. I chciałam wrócić jeszcze do jednej rzeczy, ponieważ w 60-tych latach i tu chciałabym odejść od body artu, ale chciałam wspomnieć o Abakanie, o czerwonym Abakanie Magdaleny Abakanowicz, który był jedną z jej takich wielkich, przestrzennych, utkanych rzeźb. I są dwa abakany. Abakan żółty, bardzo podobny, i abakan czerwony. Abakan żółty znajduje się, został zakupiony wcześniej, bo w latach 70. do zbiorów MoMA w Nowym Jorku. I ten abakan znajduje się w dziale rzemiosła artystycznego, tkaniny. I ten abakan nigdy tak naprawdę nie wyszedł z magazynów muzealnych. Natomiast czerwony abakan, który został po latach, po 25 latach pokazany na wystawie feministycznej sztuki, na wystawie w Los Angeles o dziwnej nazwie WAC. W każdym razie ten czerwony abakan z 60-tych lat został uznany za taki manifest feministyczny. Został zinterpretowany jako wielka czerwona wagina i jako taki natychmiast po wystawie zakupiony do Tate Modern, gdzie znajduje się na kolekcji stałej. No proszę bardzo, to w takim razie przerywnik muzyczny. Jak się obsłużyć własnym ciałem? Proszę państwa, zaśpiewa Tom Jones, rok 1968. Będzie żywo, szybko i słodko troszeczkę. Love is like candy on a shelf. You want to taste and help yourself. The sweetest things are there for you. Help yourself, take a few. That's what I want you to do. We're always told repeatedly the very best in life is free. And if you want to prove it's true, baby, I'm telling you, this is what you should do. Just help yourself to my lips, to my arms, just say the word and they are yours. Just help yourself to the love in my heart, your smile has opened up the door. The greatest wealth that exists in the world could never buy. Just help yourself to my lips, to my arms, and then let's really start to live. All right. Yeah. My heart has love enough for two. More than enough for me and you. I'm rich with love, a millionaire. I've so much, it's unfair. Why don't you take a share? Just help yourself to my lips, to my arms. Just say the word and there you are. Just help yourself to the love in my heart, your smile has opened up the door. The greatest wealth that exists in the world could never buy what I can give. So help yourself to my lips, to my arms, and then let's really start to live. Just help yourself to my lips, to my arms, just say the word. Aż się robi przykro, że nie możemy posłużyć się tym, co nam zaoferował Tom Jones, no ale trudno, zaoferujemy co innego naszym słuchaczom. Lech Stangret opowiadał o tym, jak doszło do tego, że ciało ludzkie stało się równouprawnionym elementem sztuki. Myślę, że nagość w sztuce czy też cielesność w sztuce, bo to myślę, że do dzisiaj nie jest dokładnie sprecyzowane, czy to mówimy o erotyzmie, czy o cielesności, czy o nagości w sztuce. No ale w przypadku historii sztuki, no ma znaczenie, pojawia się właściwie w okresie prehistorycznym, w okresie paleolitu, prawda? Bo pierwsze przecież malowidła naskalne, które się pojawiają w jaskiniach, tam poza przedstawieniami zwierzęcymi pojawiają się fragmenty różnych głów, dłoni, sromów, falusów. No i drugą taką grupą tej sztuki paleolitycznej jest mała rzeźba mobilna kobiet. Właściwie słynne Wenus, jak Wenus z Willendorfu. Mobilne w jakim sensie? Mobilne w tym sensie, że to były bardzo małe figurki, wielkości mniej więcej 11 do 20 centymetrów i one pojawiają się na całym obszarze od Hiszpanii aż po Syberię. I właściwie do dzisiaj naukowcy nie wiedzą, jaką funkcję one pełniły. Jedni skłaniają się ku tezom, że były to funkcje w pewien sposób magiczne, że były, ponieważ one bardzo łatwo mieszczą się w dłoni, czyli pełniły rolę jakichś amuletów. Inni przypisują im role, powiedzmy, religijne, że to są jako boginie płodności, bo charakterystyczną rzeczą dla tych figurek jest to, że tam cechy płciowości kobiecej są mocno przerysowane. Szczególnie ze znaczeniem piersi i sromów. Natomiast nie ma niemalże rysów twarzy. I są też tacy, którzy uważają, że naukowcy, że uważają, że to była po prostu sztuka erotyczna. Że to były pierwsze przedstawienia pornograficzne, mające też jakiś charakter edukacyjny, na przykład dla młodzieży, powiedzmy. Ale są też tacy z kolei, którzy uważają, że te figurki były w związku z tym, że właściwie przedstawiały one dosyć, kobiety w późniejszym wieku, dosyć otyłe, z wielkimi piersiami, brzuchami, to jest nawet taka teoria, że to były strażniczki ognia. Strażniczki ognia, które pilnowały w tym okresie ogniska, żeby nie zgasło, prawda? I miały dostęp jednocześnie do pożywienia i w tym okresie niedożywienia właściwie, to one miały najlepiej i stąd też wcale nie muszą być mocno przerysowane. Podkreślam, dlaczego mobilne, dlatego, że one nie mają stóp, co charakterystyczne jest dla tych. One nie mają stóp, czyli że właściwie są tak, czyli właściwie są, powinny być gdzieś w ruchu, nie wiem, czy zawieszone na piersiach, czy w ręku, czy nikt nie wie właściwie, jaki charakter, jaką funkcję one pełniły. A teraz, kiedy mówisz o tych Wenus Willendorf, przypomniały mi się kobiety, też przeskalowane w pewnym sensie, ale oczywiście one istniały naprawdę, z filmów Felliniego. Natomiast trudno mi sobie wyobrazić takie postaci, żeby pojawiły się na scenie baletowej. Jacku. No, jeśli tak, to nie jest tak do końca, ponieważ właściwie dzisiaj taniec nowoczesny wychodzi z założenia, że tańczyć może każdy i właściwie w każdym wieku. I są wysoce profesjonalne grupy 50+, i są lekcje tańca czy kursy tańca dla ludzi w każdym wieku, także dla ludzi niepełnosprawnych, którzy mogą również wyrażać się w tańcu, bo tu właśnie mówimy o nagości również jako o środku porozumiewania się, czy o tworzywie, materiale, w którym artysta tworzy pewne dzieło, pewien komunikat dla publiczności. Jeśli tak zastanawiać się, rozmawialiście państwo, zastanawiałem się właśnie, jak to było w tańcu z tą nagością. Tak naprawdę. I ona ma też znacznie głębsze korzenie, bo to jest początek też okolice I wojny światowej. To się wiąże w Niemczech z działalnością Labana, czyli tej rytmiczności, ale też odkrywania ciała, co potem w drugą stronę poszło w stronę takiego naturyzmu, prawda? Co rzecz charakterystyczna, potem w tańcu bardziej się przekładało na odsłanianie nagości damskiej. Mężczyznę rozebrała dopiero w Ameryce Martha Graham, która o dziwo wszystkie z siebie i wszystkie swoje tancerki ubierała w piękne stroje, długie suknie, natomiast mężczyzn uwielbiała rozbierać, no, do gaci, że tak powiem, bo oczywiście nie do końca. Natomiast w tej chwili już coraz częściej mamy do czynienia z tak daleko, posuniętą pracą z tworzywem ciała ludzkiego, że oczywiście dzisiaj tancerze coraz częściej występują również bez żadnego przyodziewku. Co nie zawsze oczywiście, tak jak każda, to wymaga to oczywiście pewnego wyczucia, taktu, smaku. Bo osobiście uważam, że mężczyzna jest tak zbudowany, że podskakujący w tańcu wygląda często raczej śmiesznie niż dramatycznie. No ale to jest kwestia. No, teraz jest cały szereg choreografów hiszpańskich na przykład. Na ostatnim festiwalu tańca zawirowania w zeszłym roku pokazano taki spektakl wyłącznie na grupę męskich tancerzy. To była taka historia pewnej korporacji, w której się nagle objawiają między mężczyznami takie relacje prymitywne, wręcz zwierzęce, i to ich prowadzi, że oni w końcu zrzucają z siebie te wszystkie garnitury, krawaty, aż do całkowitej nagości, i to miało niesamowitą ekspresję i pewien smak i piękno. Także ciało ludzkie, nawet całkowicie nagie, może być silnym i niezwykły, oryginalnym środkiem ekspresji, ja tak uważam. Proszę Państwa, chciałam zaproponować piosenkę, która nie będzie o ciele męskim, ale o ciele kobiecym. Jacques Dutronc w 67 roku, czyli bardzo dawno temu, zaśpiewał piosenkę Je me fie. No nic bardziej banalnego, ale co jest charakterystyczne w tej piosence? Otóż on kocha wszystkie kobiety. Kocha kobiety z okładek Vogue'a i innych lakierowanych pism. Kocha kobiety, które chadzają po klubach i są ekskluzywnie ubrane, ale także kocha kobiety stachanowców, taki jak z socjalizmu. I tak że kocha kobiety, to jest 67 rok, czyli już pobrzmiewają jakby zapowiedzi następnego roku, kocha kobiety, które są w stanie strajku, strajkujące kobiety. I jeśli jesteś taką, to zadzwoń do mnie. I tu jest taka gra słów, jeśli jesteś comme ça, to telefon moi, czyli po francusku. I druga końcówka, jeśli jesteś comme si, czyli comme si, comme ça, telefon mi, czyli jest taka angielska końcówka. Proszę Państwa, no chyba każda kobieta mogłaby i chciała wówczas zadzwonić do Jacques'a Dutronca, najprzystojniejszego mężczyzny Francji, najbardziej pożądanego, ulubionego i aktora, i piosenkarza, no ale niestety prywatnie męża François Zardy. J'aime les filles de chez Castel, j'aime les filles de chez Régis, j'aime les filles qu'on voit dans elles, j'aime les filles des magazines, j'aime les filles de chez Renault, j'aime les filles de chez Citroën. J'aime les filles nées au fourneau, j'aime les filles qui travaillent à la chaîne. Si vous êtes comme ça, téléphonez-moi. Mais si vous êtes comme si, téléphonez-moi. J'aime les filles Adote, j'aime les filles à papa, j'aime les filles de l'autre, j'aime les filles sans papa, j'aime les filles de me gêne, j'aime les filles de Saint-Tropez, j'aime les filles qui font la grève. J'aime les filles qui vont camper. Rochelle, j'aime les films de Camaret, j'aime les films intellectuels, j'aime les films qui me font marrer, j'aime les films qui font vieille France, j'aime les films de cinéma, j'aime les films de l'assistance, j'aime les films dans l'embarras. Si vous êtes comme ça, téléphonez-moi. Et si vous êtes comme ci, téléphonez-moi. Si vous êtes comme ça, téléphonez-moi. Brawa dla wszystkich kobiet, które ośmieliły się zadzwonić do Jacques'a Dutronc'a. Myślę, że kolejka była długa, ale mówimy o rozebranych mężczyznach, nie o rozebranych kobietach. Jacek Marczyński mówił o tym, że mężczyzna podskakujący na scenie wygląda dość groteskowo. Natomiast Milada skontrowała to swoją opowieścią. I tu brawa dla Yves Saint Laurenta, który w latach 70. wystąpił nago w kampanii Perfum Opium, co zresztą wtedy wywołało ogromny skandal. No lubimy skandale, bardzo prosimy. W każdym razie nie sądzę, żeby Yves Saint Laurent wyglądał w tej reklamie groteskowo. Nie sądzę, żeby wyglądał jakby to powiedzieć, nieestetycznie. Bardzo powabny mężczyzna był. Bardzo piękny mężczyzna. Zresztą Yves Saint Laurent też w pewnym momencie został zaproszony do zaprojektowania kalendarza, słynnego kalendarza Pirelli. A to jest kalendarz, który jakby nawiązuje do takiej koncepcji pin-up, przedstawień dosyć roznegliżowanych, i jego wkład w ten kalendarz, bo zwykle tam są zdjęcia bardzo pięknych kobiet. Natomiast on fotografował zarówno mężczyzn, jak i kobiety, i oni wszyscy mieli rodzaj takiego antycznego kostiumu. Klasycyzm, antyk zawsze pasuje, zawsze robi wrażenie czegoś eleganckiego, i ten konkretny kalendarz może nie wywoływał jakiejś wielkiej erotycznej namiętności do wydawnictwa. Natomiast zdecydowanie jako gest elegancki w tych ileś lat później z rozebranymi i mężczyznami, i kobietami już nie wywoływał żadnych skandali, po prostu się podobał. Ale nie uważacie państwo, że jeśli Jacek mówimy o tamtych czasach, to rozebranie mężczyzny było jednak aktem większej odwagi czy prowokacji niż kobiety. No jednak nagość kobieca miała chyba mocniejsze umotywowanie w sztuce. Historyczne. I zresztą tak się dzieje do tej pory. Zwróćcie uwagę, już przeskakuję do czasów nam zupełnie bliskich. Jeśli popatrzymy dzisiaj na nagość w polskim teatrze, to jednak częściej jest to nagość męska niż damska, bardziej taka prowokująca. A ja sobie pomyślałam, Jacku, że ty powiesz opinię Bausz, bo zacząłeś mówić o tym, że niekoniecznie najpiękniejsze postaci pojawiają się w balecie i że tańczyć każdy może. I pomyślałam sobie o związkach, linkach pomiędzy teatrem Piny Bausz a performance'em. No, to ja myślę, że jeśli tutaj mówimy o teatrze tym tańca, czy tańcu w ogóle, no to jesteśmy bardzo blisko sztuki wizualnych, nie mówię plastyki, czyli ale performansu, bo to jest, tu granice się zacierają i Pina Bausch też jest tego przykładem, czy powiedzmy Sasza Waltz, o której też żeśmy nie mówili, ale jej, po pierwsze jej spektakle, po drugie jej działania takie też performatywne, przecież ona wiele robi takich przedstawień, czy swoich projekcji choreograficznych w konkretnych przestrzeniach. No, na przykład słynna była ich taka praca na otwarcie Muzeum Żydowskiego w Berlinie, gdzie umieszcza tancerzy w konkretnych przestrzeniach. I ona też bardzo, bardzo operuje ciałem ludzkim. Ona zrobiła taki tryptyk Körper. Znaczy, pierwsza była część Körper i ona jedna z najsmienniejszych ich prac. Stwierdziła na przykład, że w ogóle nie, w tym przedstawieniu nie mówiła o seksualności, więc drugą część zrobiła właśnie o seksualności ludzkiej. Więc to jest, i to wszystko też jest, dla mnie jest to już na granicy teatru, tańca i performansu. Tak, to się wszystko splata. Leszek Stangret tak. Opowiadał o performansach. Właściwie nie wiem, czy to były przypadki, czy to były zaplanowane wydarzenia, jak to było. Ja myślę, że tutaj też w przypadku mężczyzn, tak jak w przypadku na przykład Jerzego Beresia, który to chyba robi, najsłynniejszy tak, nagi artysta. Z najsłynniejszych artystów, które pojawiają się zresztą te jego przepowiednia. Jeden to jest datowana na rok 1968. Przy czym nagość Beresia nie ma tu charakteru erotycznego, bo w gruncie rzeczy w wielu wypadkach to kobiece ciało ma taki charakter erotyczny. Natomiast w przypadku Beresia jest raczej manifestacją otwartości, ufności, szczerości, ale pewnej również bezbronności. Wystawienia się jak gdyby też na lekceważenie, na kpinę. Przy czym zawsze mi się przypomina taka anegdota związana, którą opowiadał profesor Krakowski. Ja nie byłem uczestnikiem jednego z tych performansów właśnie Jerzego Beresia, no ale podobno właśnie na początku lat 70. w Krzysztoforach, gdy odbywała się właśnie jeden z takich performansów Beresia, gdzie on wchodził po drabinie nagi, no podobno... Przysłonięte miał co trzeba. Tak, no przy czym te później już nie przysłonięte, ale w przypadku przepowiedni to były majtki, które były z dwóch kawałków drewna zrobione. W każdym razie, gdy był w połowie drabiny, podobno Jan Józef Szczepański miał krzyknąć: Bereś, telefon z Paryża. A był to początek lat 70., gdzie wiadomo, że na telefon trzeba było długo czekać na połączenie, no i to połączenie było, gdy się urwało, to znowu ileś tam godzin musiało upłynąć, żeby ponownie móc zadzwonić. No, a telefon był na zapleczu Krzysztoforów. No tak, to nie był jeszcze Beresz, czas telefonów komórkowych. Tak, nie było telefonów komórkowych i podobno Beresz zamarł w połowie tej drabiny, a kantor krzyknął: Jurek, kontynuuj, ja odbiorę. No i Beresz kontynuował ten happening. Kantor później wpadł z powrotem, krzycząc, że co to za głupie żarty i tak dalej, i tego. Bo ale telefonu nie było. Telefonu nie było, oczywiście. Nikt się nie chciał przyznać, że ktoś krzyknął. To podli ludzie, a biednego Beresia prawie, że zawróciliby z połowy drabiny. Ale rzeczywiście Bereś wzbudzał sensację. No nie był to mężczyzna piękny i przystojny. Jego chudość była aseksualna, mi się wydaje, bo rzeczywiście taki... Był w pewien sposób ofiarą. On wyglądał troszeczkę jak jakiś Chrystus zdjęty z krzyża zawsze, prawda? W każdym razie na pewno był to jeden z najodważniejszych polskich artystów. A ja teraz chciałam Państwu przedstawić piosenkę o jednej z najdziwniejszych postaci. Femme Fatale będzie tytuł tej piosenki brzmiał. Zaśpiewa to Lou Reed z Velvet Underground, przepraszam, język mi się zaplątał. W 1967 roku zaśpiewali tę piosenkę, a bohaterką była niewywołana z imienia Edie Sedgwick, czyli jedna z tych takich pięknych kobiet Warhola, bo my będziemy mówić oczywiście jeszcze o Warholu, o performansie i o tym, co się działo w fabryce, w factory, ale ta przepiękna Edie Sedgwick była postacią zarówno bulwersującą, prowokującą, ale także w jakiś sposób była i niewinną, i była, tak jak Beresz, ofiarą. Yeah. not a clown, 'cause everybody knows the thing she does to please. She's just a little tease. See the way she walks, hear the way she talks. You're written in her book, you're number 37, have a look. She's gone too smart to make you frown. What a clown. Everybody knows the thing she does to please. She's just a little tease. Sedgwick to jeszcze jedna ofiara tego zauroczenia narkotykami. Zmarła w wieku 28 lat w 1971 roku. My jesteśmy w tym czasie, w którym jesteśmy, ale wspominamy przeszłość, odnosimy się do bardzo różnych momentów, kiedy nagość przestawała być tylko i wyłącznie wabikiem seksualnym, ale także miała inne znaczenie, artystyczne znaczenie. Pożegnaliśmy Jacka Marczyńskiego, natomiast pojawił się u nas w studio Michał Oleszczyk, historyk kina, także wykładowca Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór, Michale. Dobry wieczór, witam. Nie zaczniemy jednakowoż od świeżo przybyłego Michała, natomiast przywołamy to, co mówił Leszek Stangret o niewinnej nagości i to, co chciała skomentować Milada Sidzińska. Tak, bo wydaje mi się, że to, co powiedział Leszek o tej niewinnej nagości, niewinnej, brzydkiej nagości w Peresia, że jesteśmy w momencie, w kulturze, w świecie, kiedy dzięki rewolucji seksualnej, dzięki hipisom, ta nagość staje się niewinna. To nie jest nagość, która ma kogokolwiek podniecać. To jest nagość, bo tacy po prostu jesteśmy. I chciałam przywołać taką słynną scenę filmową, kiedy bohater przyjeżdża, czy przejeżdża przez tak osiedle hipisów, jest gorąco i piękna, długowłosa, naga dziewczyna jeździ na motorze. Tak. I absolutnie nie jest obiektem seksualnym. Tak, to pamiętny obraz z filmu Teraz Michał Oleszczyk. Znikający punkt z 71 roku, takiego filmu drogi właśnie bardzo hipisowskiego z ducha i ten obraz wyłaniający się na pustyni, można powiedzieć, nowej hipisowskiej Lady Godiwy właśnie dosiadającej motora jest symptomatyczny, bo rzeczywiście nie jest to obraz w żadnym stopniu pornograficzny, nie jest to nawet obraz erotyczny, nie chodzi o podglądanie, wojeryzm, tylko chodzi właśnie o taki moment odsłonięcia ciała w geście bardziej, nie wiem, tworzenia wspólnoty, przyznawania się do swojego człowieczeństwa, po prostu czegoś ludzkiego i otwartego, a nie lubieżnego w żadnym razie. I ta tak pojęta nagość oczywiście hipisom i całemu chyba ruchowi kontrkulturowemu tamtego czasu była bardzo bliska. No tak, ale mi się wydaje, że w ogóle chcieliśmy powiedzieć o tym, że sztuki wizualne, body art, to też jest przecież coś niewinnego, prawda, Leszku? Tak. Tak, przy czym ja bym tutaj jeszcze zwrócił uwagę na jedną rzecz, bo mówimy, tak wracając do kontekstu naszej rozmowy, a mianowicie do tej rewolucji po roku 68. U nas to jest też to szczególny czas, ponieważ to jest odejście jak gdyby od władzy Gomułki, czy też pozbawienie władzy Gomułki, rozpoczyna się okres Gierkowski. I ten okres Gierkowski to też jest pewnego rodzaju przyzwolenie na nagość. W przeciwieństwie do siermiężnego Gomułki i do tej takiej hipokryzji komunistycznej, powiedzmy, to teraz mamy troszeczkę zupełnie jakby liberalny stosunek do nagości w okresie Gierkowskim. Pamiętajmy, że powiedziałbym nie tylko do nagości, ale również do erotyzmu, bo w roku 1970, jeszcze w okresie późnego Gomułki, ale to też jest pokłosie tej rewolucji seksualnej, która się odbyła właśnie zapoczątkowana majem 68 roku, Krakowskie Towarzystwo Fotograficzne zorganizowało 5 maja w Pałacu Puszetów przy ulicy obecnie Starowiślnej, a wtedy Bohaterów Stalingradu. No, ładna nazwa. Wystawę aktu kobiecego, Wenus. Wystawę, którą ponoć zwiedziło prawie 200 tysięcy ludzi. Myślę, że ta wystawa miała też taki charakter, czegoś w rodzaju oczekiwania na jakieś akty pornograficzne bardziej niż erotyczne i artystyczne. Chociaż rozdawano tam nagrody i tak dalej. No i myślę, że drugą rzeczą taką masową, czy też to przyzwolenie, które się wówczas pojawiło, to jest też, wtedy powraca do Polski naturyzm. Czyli nudyzm, prawda? Powstają plaże nudystów ponownie właśnie po 68 roku. Jak to ponownie? Chociaż ponownie, ponieważ jeszcze przed wojną były plaże na turystów i to były Zaleszczyki w latach 30. nad Dniestrem, gdzie po raz pierwszy pojawili się naturyści. Przy czym to też w przypadku ich nagości, to była pewnego rodzaju, oczywiście przejęta w pewien sposób moda z Niemiec, gdzie powstały pierwsze kluby, które się nazywały Freierkörperkultur, jeszcze na początku wieku. Później zresztą one były zabronione z kolei w okresie nazistowskim, a w Polsce wtedy pojawiają się niemalże pierwsze kluby naturystów i Zaleszczyki to był taki biegun ciepła wtedy w Polsce. No, tutaj to się wiązało głównie z tym opalaniem się nago i kąpielami nago. Zresztą myślę, że to jest też ten okres, kiedy powstają różnego rodzaju teorie lecznicze, bardzo popularne, jak leczenie wodą na przykład, że woda ma uzdrawiać, ma właściwości uzdrawiające, pielęgnujące skórę, ciało i tak dalej. Przy czym ten naturyzm też w rzeczywistości, dla postronnego obserwatora chyba miał pewne znaczenie erotyczne, powiedzmy. Natomiast wśród tych uczestników to też była pewnego rodzaju niewinność. To powrót do natury. Do Adama i Ewy. Milado, a pamiętasz te pierwsze performansy, gdzie pojawia się goły człowiek, nagi człowiek, oczywiście też niewinny, niekoniecznie najpiękniejszy. Kiedy to się w Polsce zaczęło? W Polsce, chyba Natalia troszeczkę Ele. Później. Ja jestem dosyć sceptyczna, jeżeli chodzi o Natalię Ellel, bo mnie się wydaje, że w tej chwili Natalia Ellel obrosła pewną legendą. Natomiast to, że Natalia Ellel sfotografowała siebie, czy Andrzeja Lachowicza na Golasa, on sfotografował Natalię, to generalnie nie było ogólnie znane. Ja Zastanawiam się, do jakiego stopnia ich działalność fotograficzna i ich działalność performatywna była w ogóle w jakikolwiek sposób dostępna, bo Ewa Partum, którą pamiętamy jako tą nagą kobietę, która stoi naprzeciwko policjantki, stoi w kolejce, przechodzi przez ulicę. To wszystko są fotomontaże. To są fotomontaże, owszem, Ewa Partum pojawia się naga na wernisażu, a przechodzi... Czyli to była mistyfikacja. No trudno powiedzieć mistyfikacja, ale jednak ta Polska była zawsze szalenie konserwatywna i to, że Ewa Partum pojawiła się na wernisażu, fotomontażu, na którym była rozebrana, no to też było wielkie wydarzenie. Ewa Partum zrobiła, to znamy z dokumentacji, takie prace, gdzie zarówno jej twarz, jak i jej ciało jest postarzone przez osobę, która potrafi zrobić charakteryzację, więc też było performance, gdzie połowa jej ciała jest tym ciałem młodej kobiety, a połowa ciała jest ciałem postarzonym. Ale generalnie to wszystko dzieje się w latach 70. Ma ciupeńką, maleńką publiczność. Czasem wychodzi na jakieś takie szersze łamy, głównie fleszartu, na zasadzie wysłanych fotografii, ale generalnie nie jest jakąś taką sytuacją oczywistą, jak choćby performancy Mariny Abramowicz, które również znamy głównie z reprodukcji i które no, wtedy, kiedy ona właściwie pracowała tylko w ex-Jugosławii, czyli w tym domu studenckim, właściwie zachowały się z tego tylko jakieś fotograficzne dokumentacje, chociaż robiła tam rzeczy bardzo ostre i bardzo prowokacyjne, ponieważ jeśli przez 6 godzin leżała naga na stole, a publiczność wernisażowa, tego wernisażu, który trwał przez wiele godzin, mógł trwać jeszcze znacznie dłużej, miała na tym stole do dyspozycji około 50 obiektów. I tam było wszystko. Był i pistolet, i nóż, i kwiaty, i winogrona, i oni mogli upiększyć lub skrzywdzić tą performerkę. W każdym razie ten performance został przerwany, ponieważ jak mówi sama Marina Abramowicz, w tym momencie publiczność już gotowa była ją zabić. Więc to przyzwolenie na potraktowanie tego znowu ciała, które jest obiektem, narzędziem, tak bardzo, jakby to powiedzieć, no... Publiczność z tym nagim ciałem poczuła się tak swobodnie, że gotowa była z nim zrobić wszystko. No, generalnie w tym momencie przerwano performance, bo okazało się, że to już jest bardzo, bardzo ryzykowne. Jest i granie z losem. Jeśli chodzi o... Takich sytuacji w Polsce chyba nie było. Jeśli chodzi o ryzyko, o podchodzenie do ryzyka, wiadomo było, że ta piosenka wywoła skandal i że będzie wielkim, wielkim ryzykiem. Come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop the rain. Stars fall from the sky. Oh, you-